जस्य बलवीर श्वेतवाहनगुणावेश महाबाहो अर्जुनः पुरुषोत्तम सव्यसाची धनुषनाडिवधारी शक्तिमान् कीर्तिमान् महानायक अर्जुनः अर्थस्य धनञ्जय ओजस्य बलवीर श्वेतवाहनगुणावेश महाबाहो अर्जुनः अर्थस्य